Astizkenoz esperientzia bat. Finkatze efektia edo erostatze efektia dugu aipatuko inkuan frantsesez egiten delaik efe d'ankraje. Hunen kumprinitzeko lehen galtua bat badutietako simun. Bale urdin batek, berroita bedatzu metro beno jabo, ko handitarzuna egiten dia bataz bestekun, edo ez. Ez takiat bate. Berra posti bat emaiten jaldeitaka. Ki ustez? Erranio... Ez. Ez. Ados. Bigeren galtro bat egiten aldeat, hi ustez sumat neortzen du bale urdin batek. Gutigo. Eta sumat, zenbaki baten emaiteko jola, bakiago egizala ozeanologoa edo ezeket zer den... Ale, sei zazpi sortzi. Bo, ados. Galtro hoiak arrapostu bat galte egiten balin bada jente handanai, ez ti esimunen ber arrapostu emaiten. Aize goago. Bigeren galtuan, bataz besteko, hi untan hogei metro emaiten deikie. Hoik egiten balin badutugu. Aldiz bigeren galtua baizik ez balin badugu pausatzen, arrapostien bataz bestekua, hoita hamar metrokua. Nahindik eran, bi galtuk egiten balin badutugu lehenik hor egin du, nabero eta bedatzu metro beno jabo, edo, voilà, eta geho ondotik sumat egiten din, behor badik. Eta hoiduk efe d'ankraje edo finkatze efektia. Ez usia bitxeat zamaitean, nahiz eta ber galtua den, arrapostia ez da berra. Lehen egoeran, hasigia galtro zerratu bat egitez, zenbaki bat proposatzez, eta bai eta bai edo ez arrapostu bezala egukitzez. Zenbaki hunek du finkatze efektia edo erostatze efektia sortzen, horrek eran nahi du, zenbaki hunengatik die jente, edo hunengatik die jentek pentsatzen berroita bedatzu metro unguian egiten diela, hoi lehen galtuai esker, en izargi izan, izanen izala behala, ez inketa. Fenomeno hau normala dela pentsatzen balin baduzi ezen eta adeja erran bezala zenbaki bat emanik beita, galtuk egin dutinak manea pentsatu batetan egin dira galtua pentsatzen edo uste ahal izaten ahal dugu, ordin legitimoa da zenbaki hunen hartzia pista bat bezala bigarren galtuai arrapost baten emaiteko. Salbu bi esperientzia badia esplikazione hoin gaitzesten dina. Hor esplikatu edo esatu dana esplikatzia da, normala dela, sumaitek egiten die bai, normala da bigarren galtua eragin ukeitia lehen galtua egitekun zenbaki bat emaiten behitugu eta gentik edo galtestatiak pentsatzen behitugu aditu gija giela edo hola, ordin hoi hartzen dira, ankraz edo efektu gija. Hots erreferentzia gija hartzen dira. Erreferentzia gija hartzen dira. Salbi bi esperientzia badia esplikazione hoi digaitzesten dienak. Lehen esperientzian ikusten da finkatze efektia agitzen dela e lehen zenbakian zoz sketan haitatuik balin bada. Daniel Kahneman eta Amos Tversky, ez dakit nula hoskatzen den egeeran, psikologoek die esperientzia bat jaman, esperientzia hunen ideia da galtegitia sumat Afrikar estatu badia mundian ehunekotan rapostu bat nahi dielaik. Horre bai, hadeja bezala galtro zerratu batekin hatxarin eta ondoti galtro zabal batekin. Experimentatiai lehen galtua egin beno lehen, behaitzinin, 0 eta ehun arteko zenbakiak horro dutian errota bat inguatzen da eta elkitzen den zenbakia da hartuik lehen galtroko zenbaki gija, nahi du erran, zosketan tiatuik dela. Adibide baten emaiteko hamaretan jorten balin bada errota, experimentatiai galt egiten da munduko estatiak hor hartuz Afrikan dienak ehuneko hamara beno jabo errepresentatzen dieia. Hau da ordin galtro zerratia eta ondotik galtro zabala egiten zaio, zumbat Afrikar estatu badia mundian ehunekotan. Ege erran finkatze efektu hunen untsa agerazteko zenbakien errota trukatu die psikologoek, hunek bi zenbaki baizik zenbakietan esen jorten ahal, hamar eta hiuntan hogeita bost. Emaitzak ikus detzagun ordian. Lehen talde batetan, lehen taldia ehuneko hamarila joi dienak, dia hen arrapostien bataz bestekua da munduko estatien ehuneko hogeita bosta Afrikan kokatzen dela. Bataz besteko, eh? Aldiz bigarren taldia, nun eta ehuneko hiuntan hogeita bosteko zenbakiaekin eginik izan zaion galtua, estimatu du munduko estatien ehuneko berrogeita bosta Afrikan dela. Ordin nahiz eta finkatze zenbakia zosketan tiatuik den, eta ez aditu batek asmatuik, agertzen da, gentiak hanitz influenzatuik izan dira jare, hen arrapostien emaiteko. Eta hoi, beno hurunagoe juiten ahalgia, zen eta zenbaki absurduak emaiten balin badia eragin ukeiten ahaldi ebai arrapostietan. Balearen esperientza arra eginik izan behita finkatze zenbaki absurdo sumaitekin. Horrek eran nahi du, lehen talde bateik galteginik izan zaio, uste duzia bale urdin batek hogei zentimetro beno jabo edo gutiago neurtzen du. eta bigarren talde batei galtegin diogu, uste duzia bale urdin batek bedeatzue hun metro beno jabo edo gutiago neurtzen du. Eta ondotik bi talder galteginik izan da, hen ustez sumat neurtzen dian bale batek. Lehen galtua egin dioguner bat azbestekuan hogei metreko arrapostia emaiten die. Bigarren taldekoek aldiz, arrapostiaen bat azbestekua da, ehunta berrogeita bi metro kua. Horrek erran nahi du, nahiz eta absurdo den finkatze batekin galtro bat egiten balin badei ziegu, nahiz eta zieke jakin absurdua dela eragina ukenen du zien arrapostian. Eta horre, isetarsun bat gehitzen ahalda, gehuguta zenbaki zehatzago bat jabili, ainguru edo finkatze efektia azkarrago date. Hunen frogatzeko azken esperientzia bat, iPad dezagun. Galteginik da, jente multzo batai etxe baten presioen estimatzia argazkian jadanik presio bat afitxatuik delaik. Lehen taldia jakasten da argazkia 800.000 euroko presio bat idatzik delaik. Jenten estimazioen bat azbestekua aldiz, 750.000 euro balio dira uste du. Bigarren taldia jakatsitako argazkian, aldiz, erraiten da, zazpihuntalautan hogeita himetzu mila sortzihun eurokua dela presioa, hotz presio zehatz bat. Eta hor, arrapostien bastaz bestekua da, zazpihuntalautan hogeita lau mila eurokua, leheneko presiotik hulianago den presio bat ordian. Horrek jakusten du finkatze efektia azkarragua izan dela edo eragin handiagua uken dira. Geoguta presio zehatzagua izan, geoguta presio hortan oinarritzen gira estimazioen egiteko. Hortaik elkitzen ahaldie dien ikasbidiak hiu batia. Negoziak eta batetan balin bazide, edo balin bazide, izan behar zide lehenak presio baten emaitia. Hola, ziek duzie finkatze efektia sortuko. Eta ikusi bezala ez, zien presioa ahal bezain zehatza eman finkatze eredua azkarrago izateko. Kakots bate ezar, edo nahi duziena, depende zertazai ziden. Hiu eren aholkua. Aholkia delaik ez izan lotxa presio irrealista baten proposatzea. Adibidez, oto bat txaldu nahi balin baduzie, 1.000.000 euro erraiten duzie lehenik, ez dakit 1.500.000 euro balio balin badu, erraiten duzie lehenik 1.000.000 euro eta ikusiko duzie, hola, be, xantza habo ikanen duzie, 2.000 euro, 1.000.000 euro, en jabaztia hunekin. Hala zer gunean, efektu juntaz erraitekuak, hortaz babesteko aholkatzen deiziet gaiaen barnatzia, efe dankraz delakoa ezartez interneten eta hor geiza hanitz edienen dututzi. Astizkenoz, esperientzia bat.